πρόεδρε, είστε αριστερός. Πρόεδρε, είστε αριστερός. Μίλα, παιδί μου. Can you feel it? It's the sound of our land. Can you hear it? It's the voice of our... Πρόεδρε, είστε αριστερός. Εγώ θα σας πω. Μάρθα, πήγαινε μέσα. Όχι. Πρόεδρε, είστε αριστερός. Μα μην επιμένετε, σας παρακαλώ. Έχει φαγωθεί ο Χατζηνικολάου να μάθει αν είναι αριστερός πρόεδρος ο Κασελάκης. Μάλλον αν είναι ο πρόεδρος αριστερός. Και τον ρωτάει συνεχώς και δεν παίρνε απάντηση, δεν έπαιρνε μάλλον την πήρα αμέσως την απάντηση. Θα το ακούσουμε τώρα, αλλά είπαμε να το καθυστερήσουμε, να δημιουργήσουμε και ένα suspense. Πρόεδρε, είστε αριστερός. Είμαι πολύ αριστερός. Τόσο καιρό δεν το έλεγα για να μην σου ανέβει ο πυρετός 50. Είμαι πολύ αριστερός και είμαι περήφανος γι' αυτό. Πολιτεύομαι με την αριστερά στην καρδιά μου. Η έμπνευσή μου είναι αυτοί οι αγωνιστές που έρχονται δίπλα μου σε κάθε στάση που κάνω, σε κάθε εκδήλωση και μου λένε: μην τα βάζεις κάτω, παιδί μου, μην μασάς. Εντάξει, πρέπει να καθαρίσει ο τόπος. Αυτό για μένα είναι αριστερά. Αριστερός είναι αυτός ο οποίος τσαντίζεται με την αδικία. Είμαι πολύ αριστερός. Αριστερός είναι αυτός ο οποίος τσαντίζεται με την αδικία. Νεύρα ρε παιδιά, νεύρα ρε παιδιά. Αριστερός είναι αυτός ο οποίος τσαντίζεται με την αδικία. Θα πάθω, Κρις! Τα σπάει στο σπίτι του 1.800.000 στο Κολωνάκι. Τα σπάει γιατί έχει αγανακτήσει και έχει τσαντίλα με την αδικία που υπάρχει γύρω. Το ρωτάει ο Χατζηνικολάου από τη χθεσινή βραδινή συνέντευξη. Πρόεδρε, είσαι αριστερός. Και είχε 5 τρόπους να απαντήσει. Αυτό που δεν έπρεπε να πει είναι αυτό που λέμε όλοι για πλάκα. Πολύ αριστερός. Αυτό είπε ο Κασελάκης. Okay, δεν καταλαβαίνει, δεν πιάνει τις αποχρώσεις και τις λεπτές διαβαθμίσεις της γλώσσας, τη χρειά, επειδή έχει μεγαλώσει και τα περισσότερα χρόνια στην Αμερική. Ήθελε να πει ότι όντως είναι πολύ αριστερός, αλλά είπε ότι είναι πολύ αριστερός. Κάπως το πει, το χρωμάτισε διαφορετικά και βγαίνει αυτό το αστείο. Προφανώς ακρόαμα και είναι αστείο επειδή ισχύει και στην πραγματικότητα αυτό το ψεύτικο πολύ και όλο αυτό μαζί γίνεται χάρμα. Χάρμα ήταν προχθές στη Νέα Σμύρνη που πήγε ο πολύ αριστερός πρόεδρος Κασελάκης, έκανε μια συγκέντρωση εκεί σε ψηφοφόρους, οπαδούς, μέλους, μέλη, φίλους, ό,τι θέλετε του ΣΥΡΙΖΑ και του τραγούδησαν το σώπα που να είναι θα σημανούν οι καμπάνες όλοι αυτοί εκεί. Παράφρασαν λίγο το τραγούδι αυτό, το τόσο εμβληματικό, λέγοντας πιο κάτω αυτό το κόμμα είναι δικό μας, το λέγανε και συνεχώς. Θα ακούσουμε τώρα το σχετικό απόσπασμα, γιατί και από αυτό αποδεικνύεται ότι είναι πολύ αριστερός. Θα έχετε το πιο άμεσο δημοκρατικό, συμμετοχικό κόμμα στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν, δεν είναι μόνο πολύ αριστερός ο πρόεδρος, είναι πολύ αριστερή και από κάτω. Τα μέλη ξέρουν τα τραγούδια και τα αξιοποιούν καταλήλως. Δεν το έχουν ξαναπεί αυτό το τραγούδι, τα πολύ αριστερά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ εκεί φίλοι τι ήτανε. Και βρήκανε μια ευκαιρία να το τραγουδήσουν στον πρόεδρό τους και να νιώσουν όλοι πάρα πολύ αριστεροί, να τον μπουστάρουν, όπως λέμε, να τον εμψυχώσουν, να τον ενδυναμώσουν και να πάει στο Χατζηνικολάου χτες και να λέει ότι είναι πολύ αριστερός. Είμαι πολύ αριστερός. Οι γιατροί δεν δίνουν καμιά ελπίδα. Είμαι πολύ αριστερός. Βεβαίως, βεβαίως. είμαι πολύ αριστερός. Είμαι αλέντελον, τις κούκλες 2-2, τις έχω στο γραφείο, θα πάρω και βραβείο από την Ondeon. Το βραβείο της ανοιχτής παλάμης. Είσαι πολύ αριστερός. Αλήθεια? Βεβαίως. Είμαι πολύ αριστερός. Αλήθεια? Βεβαίως. Καρχάς να ξεκαθαρίσω ότι η καρέκλα, η τίτλη, ποτέ δεν ήταν τα κίνητρά μου να πολιτευτώ. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε, για να δεν μπορείτε να βγείτε έξω. Ουδέποτε ήταν ο σκοπός μου να κατέβω στην πολιτική για να γίνω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Προέκυψε από την οδυνηρή διπλή ήττα που υπέστη το κόμμα το 2023. Προέκυψε από το γεγονός ότι είχες έρθει για τουρισμό, για διακοπές, δεν είχες τι να κάνεις. Άκουσες, έμαθες ότι οι άλλοι εκεί οι χαρβαλοί κάνουν εκλογές. Λες, δεν πάω κι εγώ. Ανοιχτή ήταν η πόρτα, όποιος παίρνει για απέξω. Έτσι βγήκες πρόεδρος. Όχι από την ανάγκη και από όλα τα υπόλοιπα. Δεν τα λέμε όλα, δεν μιλάμε με αλήθειες και με ειλικρίνεια. Ο Στέφανος Κασελάκης, λοιπόν, είμαστε στον απόϊχο της συνέντευξης που έδωσε χτες. Περιέγραψε και ένα μικρό μίνι δράμα που έζησε. Όταν ξύπνησα το πρωί της Δευτέρας, είδα στο τηλέφωνό μου ότι είχαν κλειδώσει τα email μου. Το email μου στον ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ.gr. Την επομένη της συνεδρίασης. Πρωί-πρωί, ναι. Λοιπόν, άρα συνειδητοποίησα ότι υπήρχε μια νέα ιδιοκτησιακή αντίληψη μέσα στο κόμμα. Και επειδή με κατηγορούσαν για μήνες ως τραμπικό, θεώρησα εκείνη τη στιγμή ότι έπρεπε να κάνω τα πάντα για να μην ρίξω λάδι στη φωτιά. Είμαι πολύ αριστερός. Ιδίως το βράδυ με λένε Στέφανο. Αυτόγραφα υπογράφω στο κινηματογράφο. Πληρώνω φωτογράφο, πίνω βέρμουτ και τζιν. Με λένε Στέφανο και έχω να σας πω κάτι. Είσαι πολύ αριστερός. Αλήθεια? Βεβαίως. Είμαι πολύ αριστερός. Αλήθεια? Βεβαίως. Θα σου σχολιάσω λίγο για τον ΝΑΤΟ. Έχει διαστρεβλωθεί πάρα πολλές φορές αυτή η δήλωση που έκανε. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Είχα πει στο πλαίσιο της Ουκρανίας που το ΝΑΤΟ δεν έπρεπε να συμμετέχει. Λέω, είναι μια αμυντική συμμαχία. Μια ιερά αμυντική συμμαχία. Αν σκεφτεί κανείς τα πυρηνικά καθεστώτα που έχουμε απέναντί μας. Το διόρθωσε τώρα. Καταλάβατε τι ακριβώς ήθελε να πει και πώς το έμπλεξε αυτό με την Ουκρανία και κυρίως με τα πυρηνικά καθεστώτα που έχουμε απέναντί μας και δεν έπρεπε τελικά να εμπλακεί το ΝΑΤΟ εκεί, αλλά ήταν και λίγο ιερή συμμαχία. Αλλά δεν το είπε έτσι, αλλά το είπε μόνο συγκρινόμενο με τα πυρηνικά καθεστώτα. Ότι αν δηλαδή γίνει πυρηνικός πόλεμος, εμείς θα λέμε μπράβο, έχουμε το ΝΑΤΟ που ρίχνει τα δικά του πυρηνικά στους άλλους, γιατί θα έρθουν και των αλλών τα πυρηνικά και έτσι θα έχουμε μια ιερή συμμαχία, μια ιερή κηδεία θα έχουμε τότε, γιατί δεν θα υπάρχει κανείς στον πλανήτη. Λεπτομέρειες τώρα καθόμαστε κι εμείς και δηλίζουμε εδώ. Σημασία έχει με ποιους είμαστε. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή, στον κόσμο στον οποίο ζούμε, είμαστε με την Δύση. Πρώτα η Ελλάδα, μετά η Ευρώπη, μετά το ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η κατάταξη που πρέπει να έχουμε ως σύγχρονη αριστερά. Είμαστε με την Δύση. Είμαι πολύ αριστερός. Οι γιατροί δεν δίνουν καμιά ελπίδα. Μου έρχεται πολύ συχνά στο μυαλό, ιδίως το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δίσεκτα χρόνια που δείχνουμε πολλές φορές να βαδίζουμε δίχως πηξίδα. Κρατάω λοιπόν τη φράση του, κανένας βηματισμός δεν χάνεται όσο συνεχίζουμε να βαδίζουμε. Και πιστεύω ότι ο καλύτερος φόρος τιμής στο Βασίλη Βασιλικό είναι αυτό ακριβώς. Παρά τις δυσκολίες, να συνεχίσουμε να βαδίζουμε. Κάντε άκρη, βαδίζει ο Τσίπρας. Μην του κόψει κανείς το δρόμο και ξέρετε τι θα γίνει αν κανείς σκεφτεί να κόψει το δρόμο στον Αλέξη Τσίπρα. Η τελευταία που σκέφτηκε να του κόψει το δρόμο, η Μέρκελ, το 2015 βλέπετε που είναι τώρα και που είναι ο Τσίπρας. Εδώ μείνει σε μια εκδήλωση για το Βασίλη Βασιλικό. Ποιο είναι το ζητούμενο στη ζωή? Νομίζω όλοι συμφωνούμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, ανεξαρτήτως ιδεολογιών, θέσεων, χωρών, φυλών, θρησκειών, δεν ξέρω εγώ, επιλογών ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει απάντηση. Φτιάχνουμε ένα νέο μοντέλο διεκδίκησης της ευτυχίας για τον άνθρωπο μέσα από το κοινωνικό σύνολο. ώστε κάθε πολίτης μας να έχει την ευκαιρία σε αυτή τη χώρα να διεκδικήσει την ευτυχία του. Φτιάχνουμε ένα νέο μοντέλο διεκδίκησης της ευτυχίας για τον άνθρωπο. Δεν πιστεύεις? Να μη σώσω! Να μη με βρει λαμπρή! Φέτος πότε πέφτει η λαμπρή? Σαν γαϊτάνι θα παρέμει πέντι πέρδικες πετούσαν. Ώστε κάθε πολίτης μας να έχει την ευκαιρία σε αυτή τη χώρα να διεκδικήσει την ευτυχία του. Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε. Λίγα μόνο στοιχεία ευτυχίας χαρήκαμε. Μου λέει ένας φίλος μας εδώ, για ρώτα τον Γιώργο, μου λέει, τι τιμές έχει στη λαϊκή στο Βρυξελών. Και φύγαμε βεβαίως, ευτυχισμένοι, τρεις ευτυχισμένοι, τρεις είναι και τα χρέη της χώρας, οπότε κολλάει στους Έλληνες, τρεις ευτυχισμένοι, θα το λέμε έτσι, αλλά θα εννοούμε το χρέος. Τρεις ευτυχισμένοι λοιπόν, φύγαμε από τα του ΣΥΡΙΖΑ, από τους βηματισμούς του Αλέξη Τσίπρα, που όλο τσιτάτα και μεγάλα λόγια του γράφει κάποιος και τα λέει με αυτό το γνωστό ύφος που δεν πιστεύει και αυτός τίποτα. Και πήγαμε στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες έχουμε στείλει τον Γιώργο Αυτιά. Ήταν σήμερα στο στούντιο του Sky, έδινε συνέντευξη και μίλησε για τη λαϊκή αγορά που είναι έξω από την Κομισιόν. Η λαϊκή των Βρυξελών, θα σου πω το εξής. Για ρώτα μου λέει το Γιώργο. Η λαϊκή των Βρυξελών είναι περίπου σαν την ελληνική. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Περίπου. Mm-hmm. Περίπου. Δηλαδή υπάρχει. Πήγε μια... σε λαϊκή Βρυξελών, ρε θηρίο. Εκεί μπροστά στο κοινοβούλιο γίνεται η λαϊκή. Άρα το έχει εικόνα. Δηλαδή. Για πες. Την άλλη φορά οι λαϊκατζίδες είχαν απλώσει όλα τα σταφύλια μπροστά στην Κομισιόν και γινόταν χαμός. Αλήθεια. Αλλά κανένας από τους ευρωβουλευτές δεν ήξερε τα γεωργικά αιτήματα. Καλύτερες τιμές. Κοίταξε να δεις. Ακριβό το σταφύλι, η ντομάτα φτηνή γιατί έχουν πολλά θερμοκήπια. Να δω τα αυτιά στη λαϊκή έξω από το κοινοβούλιο ή την κομισιόν που γίνεται. Να πάει με μικρόφωνο και να κάνει αυτά που έκανε εδώ, ό,τι καλύτερο. Θα βλέπουν και οι λαϊκατζίδες οι Βρυξελιώτες, κάποιον εκεί παλαβό που θα τους ρωτάει για τις τιμές, θα πιάνει και κουβέντα. Θα το πάρουν μετά σκηνή κορδόν οι ρεπόρτερ, οι Έλληνες και ξέρετε τι ακριβώς θα γίνει εκεί, τι διάλογοι αναπτύσσονται και γίνονται. Με τους λαϊκατζίδες κρατάμε αυτό ότι η λαϊκή των Βρυξελών είναι ίδια όπως και η ελληνική λαϊκή. Βάλαμε και αυτή την κυρία εδώ που λέει και καλά και φθηνά κορίτσια. Η λαϊκή των Βρυξελών, θα σου πω το εξής. Για ρώτα μου λέει το Γιώργο. Η λαϊκή των Βρυξελών είναι περίπου σαν την ελληνική. Και καλά και φθηνά κορίτσια! Περίπου σαν την ελληνική. Επασέρε bon les filles! Είμαι πολύ αριστερός. Κερνάω το μαγαζί! Άκυρο το κέρασμα! Περίπου σαν την ελληνική. Επασέρε bon les filles! Και καλά και φθηνά κορίτσια είναι αυτό στα γαλλικά, γιατί το φωνάζει και μία εκεί έξω από την Κομισιόν που πουλάει στα φύλλα και την είδε ο Γιώργης ο Αυτιάς και μας το έστειλε. Έχουμε συνεχώς τις τελευταίες μέρες, μήνες, γινόμαστε μάρτυρες υπουργών της κυβερνήσεως στην προσπάθειά τους να μας πείσουν ότι είναι η καλύτερη χώρα του πλανήτη και της Ευρώπης σίγουρα να κάνουν συγκρίσεις με χώρες της Ευρώπης. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά με το Λονδίνο, με τη Γαλλία, χώρες, πόλεις, συγκρίνουν τα πάντα. Με τη Σουηδία, πρόσφατα ο Άδωνης, τώρα θα ακούσουμε μια άλλη σύγκριση. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Έχω πάει πριν από 1,5 μήνα στο Λουξεμβούργο, στο Συμβούλιο Υπουργών. Ναι. Και έχω φάει έξω με μια κυρία που είναι ακτινολόγος, η οποία έφυγε από την Ελλάδα και δουλεύει στο Λουξεμβούργο. Ελληνίδα. Κάθε τη ρωτώ πώς λέει το σύστημα εκεί. Και μου εξήγησε ότι μια ασυμπτωματική ασθενής που θέλει να κάνει προληπτική εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας στο Λουξεμβούργο έχει αναμονή 16 μήνες. Λέω, στο Λουξεμβούργο, μάλιστα μου λέει. Και αν θέλει να την κάνει μόνη της, λέει, απαγορεύεις το Λουξεμβούργο, δεν πάει να κάνει μόνο σου. Ναι. Μόνο δημόσιο το σύστημα. Θα περιμένεις 16 μήνες. Στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να πας σε ιδιότητα. Όχι, δηλαδή. Δεν έχει ιδιότητα. Φεύγουν πάνω στο Βέλγιο και πάνω στην Ολλανδία. Πάνε γύρω γύρω. Πάνω. Λοιπόν, δεν θέλουν να έχουν δημόσιο. Θα μπορείς να το κάνεις. Στην Ελλάδα μπορεί να πας και να κάνεις μόνο σου την εξέταση αυτή. Τώρα δε που ο Μητσοτάκης έχει εγκρίνει μέσω Ταμείου Ανάκαμψης το πρόγραμμα Δοξιάδης, στην κάνουμε εμείς και δωρεάν. Την κάνουμε εμείς και δωρεάν! Σε κυνηγάμε το SMS και σου λέμε πήγαινε κάτι να συμπληρώσουμε κιόλας! Λυπάμαι τους κατοίκους του Πριγκιπάτου πώς λέγεται πριγκιπάτο, Δουκάτο, πριγκιπάτο είναι το Μονακό, το Δουκάτο του Λουξεμβούργου, που δεν τους κυνηγάνε οι αρμόδιοι να πάνε να κάνουν τις εξετάσεις τους. Εμείς εδώ τις κάνουμε τις εξετάσεις δωρεάν, τις πληρώνει ο Άδωνης και όλοι οι υπόλοιποι, και μας κυνηγάνε και με ένα τηλέφωνο στο χέρι για να κάνουμε τις εξετάσεις. Πώς ήταν οι μαμάδες παλιά που λέγανε δεν έφαγες τα αυγό, βάλε ζακέτα, μας κυνηγούσαν από πίσω. Τώρα είναι το κράτος το ελληνικό. Κυνηγάει τους Έλληνες πολίτες να κάνουν τις εξετάσεις τους, κάτι που δεν συμβαίνει στο Λουξεμβούργο. Και γι' αυτό συμπονούμε τους Λουξεμβουργιανούς, κατοίκους του Δουκάτου, που νομίζαμε όλοι ότι είναι ευτυχισμένοι, αλλά δεν είναι τελικά, γιατί και εκεί πρώτοι είμαστε. Πάλι πρώτοι ερχόμαστε, άλλη μια πρωτιά, η τρίτη αυτήν την εβδομάδα. Θα τις μαζέψουμε όλες μαζί κάποια στιγμή. Μέχρι τότε ακούμε τον αριστερό. Είμαι πολύ αριστερός. Χωρίς καμιά τροπή. Είμαι πολύ αριστερός. Είμαι πολύ αριστερός. Ό,τι δεν θες εσύ. Είμαι πολύ αριστερός. Και είμαι περήφανος γι' αυτό. Ό,τι κι αν λες, baby, no stress. Δεν θα μπορείς να με ξεχάσεις, θες, δεν θες. Σε προκαλώ, μην εδώ. Είμαι πρώην πρόεδρος. Το έχω στο αίμα μου να κάνω πανικό. Δεν θα κάνω πίσω. Θα τα μίσω ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα μας σταματήσει κανείς. Έλα κοντά, αργά, παίζεις με τη φωτιά, ξεκίνα χαλαρά και βλέπουμε μετά. Πολιτεύομαι με την αριστερά στην καρδιά μου. Δόξα του Θεώ, περνάει η βουλιά μου ακόμα. Και η Φουρέιρα, αριστερή κι αυτή, και ο Κασελάκης και όλα τα υπόλοιπα. Κάποιοι συμπολίτες μας δεν εκτιμούν, είναι αχάριστοι, έχουν γεννηθεί νομίζω έτσι. Είναι στη συμμορία της μιζέριας, να το πούμε και με αυτόν τον τρόπο. Και θα ακούσουμε τώρα δύο συμπολίτες μας, Έλληνες, καθαρό έμεινε, από την Αλεξανδρούπολη, που μας έχει δώσει πολλά ηχητικά η Αλεξανδρούπολη και όλα είναι διαμάντια. Ο πρώτος που θα ακούσουμε τώρα εκφράζεται ως εξής για τον Πρωθυπουργό μας. Τώρα για τον Πρωθυπουργό μπορώ να πω δύο κουβέντες. Ωραίος είναι, αλλά είναι κατέμψ. Από τότε που ανάλαβε. Έχουμε, τι έχουμε, κορονοϊό, έχουμε πολέμους, έχουμε πουτιές, έχουμε πλημμύρες, τα πάντα. Ο καλός Χριστός, αλλά είναι καντέμις. Δεν είπα ότι φταίει, να παρατηθεί να λάβει ένας άλλος, γιατί είναι καντέμις. Το λέει ο άνθρωπος μέσα από την ψυχή του, το λέει με πάθος, δεν το λέει όπως ο Κασελάκης λέει το πολύ αριστερός. Ο πρώτος κάτοικος της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος δεν έχει την καλύτερη γνώμη, από ό,τι καταλάβαμε, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διαφωνούμε εμείς, συμφωνούμε με αυτόν που ακολουθεί. Είναι ηγέτης χαρισματικός και είμαστε ευτυχείς που τον έχουμε στο τιμόνι, διότι αλλιώς η Ελλάδα θα βάδιζε κατά κρυμνών. Ο Μητσοτάκης με την προσωπικότητά του και με την μόρφωση του θα μπορούσε να κυβερνήσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα μπορούσε να κυβερνήσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι μεγάλος ηγέτης, θα έλεγα, του αναστήματος, του αημνήστου εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή. Εάν ο Μητσοτάκης εγκαταλείψει το τιμόνι της εξουσίας, δυστυχώς η Ελλάδα θα δει δύσκολες και μαύρες μέρες. Διότι για να κάνεις κυβέρνηση χρειάζονται πολλά προσόντα, τα οποία όλα αυτά τα προσόντα τα βρίσκεις εν το προσώπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά τα προσόντα τα βρίσκεις εν το προσώπο. Εν το τηγανίο τους μετέφερες. Του τες την υπέπεσες εσείς τέτοιο σφάλμα. Εν το προσώπο. Λέγω εν το τηγανίο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θυμόσαστε την ταινία με το Βογιατζή. Εδώ ακούσαμε τον Γοργόνος και Μάγκης στην ταινία. Εδώ ακούσαμε τον συμπολίτη μας από την Αλεξανδρούπολη, ο οποίος μέσα σε ένα λεπτό τα είπε όλα. Ότι πρώτον θα μπορούσε να είναι πρόεδρος της Αμερικής, άνετα, λέμε εμείς. Έχει μοιάσει στον εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, σιγά το δύσκολο, αλλά ναι, του έχει μοιάσει. Έχει τι άλλο, αν φύγει μαύρες μέρες και μαύρο φίδι που θα μας φάει, και αυτό ισχύει. Και το καλύτερο ότι έχει τα προσόντα να κάνει η κυβέρνηση και όλα αυτά τα προσόντα εκφράζονται εν το προσώπο του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο Βογιατζής στην ταινία είχε τους κεφτέδες εν το τηγανίο. Δοτική, κόλλησε εκεί, κόλλησε και εδώ και είναι όλα πάρα πολύ όμορφα. Ελληνοφρένεια 2-11-10-88-80. Εν το ραδίο θα μπορούσε να είναι και αυτό. Και ο Κύρκος εν τη κονσόλη ρυθμίζει. Και ο λαός όπως τον ξέρουμε. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Τι γίνεται. Καλά. Θα σου πω. Καλά, ο Άδωνης, ο Βορύδης, όλα αυτά τα φασιστοβασιλοτέτια. Σας παρακαλώ. Α, στο διάολο. Αλλά αυτά τα καθήκια του ΣΥΡΙΖΑ που ξεφυλίζουν την αριστερά, τι μα του βάζετε. Ποιον το Ζαχαριάδη. Τι να κάνω, άνθρωπο, αριστερό άνθρωπο. Ερχόμουν εδώ πέρα και έκανα γαργάρα. Τον πατρίζει στη δική οικογένεια. Αριστερό άνθρωπο. Και έλεγα ιδίες στην τηλεόραση. Μην τα έλεγε ο πρόεδρο. Ο Κασελάκη τον έκανε να ξεφυλιστεί. Δεν τα ήθελε, δεν τα έλεγε μόνο του. Ποιο τα έλεγε. Α, ο Αλέξη για το. Ναι, το Αλέξη. Ενώ δεν ήθελε. Τέλος πάντων, ποιος τα έλεγε, αυτός τα έλεγε. Ναι, δεν λέω. Αλλά ο Κασελάκης τους ανάγκασε, ξέρω εγώ, να ξεφτιλίζονται. Δεν ήθελε. Θεώρησε ότι ξεφτιλίζεται με τον Κασελάκη τώρα. Και ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν καλά, χωρίς ξεφτίλα. Η Νέα Δημοκρατία, ως ο κορμός της συντηρητικής παράταξης στη χώρα, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της χώρας και προφανώς έχει καθοριστικό ρόλο να παίξει στη διαμόρφωση της χώρας. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ο Κασελάκης τους έφτιαξε, ενώ ήταν αριστερή πριν. Σωστά, έτσι. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να τους ακούμε και να τους. Θα τους ακούτε γιατί θέλουμε εμείς να τους ακούτε. Να καταλάβετε, ξεκάθαρα πράγματα. Εδώ ακούμε, παιδί μου, ότι ο Πολάκης είναι σοβαρός. Τι άλλο. Ο σοβαρότερος είναι ο Πολάκης. Τοποθετήθηκε σωστά και μην μου πείτε ότι το κάνω από χανιώτη και αλληλεγγύη. Τι άλλο, ξέρω εγώ. Άστο. Έχει τερματίσει. Λοιπόν, έλα, γεια. Όλοι περίμενε. Αποστόλη, ναι. Προχθές ο πρωθυπουργός που έλεγε τους παλιούς αγωνιστές. Βλέπω γύρω μου πολλούς βετεράνους αγωνιστές. Ποιους, τους δοσύλλογους, τους συνεργάτες. Τους Rangers εννοεί. Αυτοί βγαίνουν με τα ροπαλάκια στους δρόμους. Α, μπράβο, ναι, αυτούς, ναι. Αγωνίστηκαν, ναι, πώς. Να το αναγνωρίσουμε κάποια πράγματα. Είναι δυνατόν με τη στολή και το εθνόσημο να παίρνεις το μικρόφωνο σε μια πολιτική εκδήλωση και να εκφράσεις πολιτικές σου απόψεις υποδιόμενος ότι εκφράζεις το στράτευμα. Γεια σου Αποστολή. Έλα μωρή. Μια ερώτηση. Τι θες. Το ελληνικό εθνόσημο επάνω στη στρατιωτική στολή Ελλήνων που πολεμούν. Σταμάτα, συγκινούμε. Με τον Ισραηλινό στρατό και πέφτει. Σταμάτα, σπάω. Ναι. Πες το, αλλά μην με κάνεις έτσι τώρα. Καλά. Σε μια γενοκτονία των ενοχλήτων. Σταμάτα. Αυτό είναι χρέος της χώρας, βεβαίως. Είναι ίση. Δεν τον ενοχλεί και είναι περήφανος. Είναι περήφανος και ναι. Και ο Θάνος Πλεύρης. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος στρατεύσιμος που υπηρετεί τη θητεία του με τη στολή του και με το εθνόσημο να βρίσκεται σε εκδήλωσή σας και να εκφράζεται υπέρ σας. Λοιπόν, αυτοί θέλουν οι φαντάροι να μην έχουν λόγο για το αν θα τους στείλουν να σκοτωθούν και συμφέροντα άλλων χωρών. Οι γιατροί να μην έχουν λόγο για την κατάρρευση του ΕΣΥ. Οι εκπαιδευτικοί να μην έχουν λόγο για την εκπαίδευση και την υπονόμευση του δημόσιου χαρακτήρα της. Αυτό θέλουν. Να μην μιλάει κανείς. Σόπα, έλα. Ναι! Εγώ νόμιζα ότι γενικώ η ελευθερία του λόγου είναι στα to-do list πρώτο. Σέβονται απολύτω την ελευθερία. Να μην ξεχάσω. Ναι. Τι να δώσω, ελευθερία του λόγου. Άστα επιδόματα. Ναι, το έχουν μια έννοια γενικότερα. Δεν θα του κάνουμε τη χάρη. Θα πάμε όλοι φαντάροι, κάνει ρήμα. Αυτοί που είναι να πάνε φαντάροι. Α, εντάξει, πάνε. Να πάνε. Και εμεί στον δρόμο. Σπίτια μα. Πιστεύουν σωστό για το ΕΣΥ και οι εκπαιδευτικοί θα κάνουμε αυτό που πιστεύουμε σωστό για τη δημόσια εκπαίδευση. Το ξέρει ότι επειδή είσαι εκπαιδευτικό, το λέω ότι είσαι εκπαιδευτικός εσύ μαζί με τη Λουκά. Ναι, το γνωρίζω. Και ο Νατσιός ήταν εκπαιδευτικός δάσκαλος συγκεκριμένα. Δάσκαλο, όχι θεολόγος ούτε αυτός. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Ο δάσκαλος μπορεί! Δάσκαλος. Αυτό που όλες αυτές οι θεούσες δεν είναι θεολόγοι, πολύ με τσατίζει. Κοίταξε, έχω συναντήσει σε διάφορα σχολεία πολλούς τέτοιους και πολλές τέτοιες. Δυστυχώς υπάρχουν. Δάσκαλος σε κατηχητικό, φαντάζομαι, εννοείς ο Νατσιός, ε. Όχι, παιδί μου, σε δημοτικό σχολείο. Πάπα τα καημένα. Εσύ τι, φιλόλογος δεν είσαι, εσύ. Εγώ είμαι δασκάλα. Δασκάλα και τολμάς να διορθώνεις έναν θύμιο καλαμούκι, ε. Μόνο η Λουκά έχει δικαίωμα. Η Λουκά παίρνει για άλλους λόγους. Που η Λουκά είναι και κλασική φιλολογία, ε. Sorry κιόλας. Εντάξει. Να τα λέμε όλα. Ο Μητσοτάκης με την προσωπικότητά του και με την μόρφωσή του θα μπορούσε να κυβερνήσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, διότι για να κάνεις κυβέρνηση χρειάζονται πολλά προσόντα. Όλα αυτά τα προσόντα τα βρίσκεις εν το προσώπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εν το τηγανίο είναι και φταίδες. Εν το προσώπο είναι τα προσόντα, να μην τα μπερδεύουμε, χρήσιμα και τα δύο. Περισσότερο και φταίδες, το καταλαβαίνει ο καθένας. Λαός μέρος δεύτερον. Γεια σου, Αποστόλη, τι κάνεις, όλα καλά? Γεια σου, φίλε, καλά. Λοιπόν, μπορεί να είμαστε κουνούμαλα αντίχριστοι και να καούμε στην κόλαση, όπως λέει και η Λουκά. Να καείτε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν την αναζητούμε. Έχει σήμερα, έχω βάλει Λουκά σήμερα. Έχω τέσσερις εκδοχές. Δώσε. Λοιπόν, η πρώτη ότι μπήκε στο ταξί του Σιριζέου τα ρήφα. Και τη χάλασε. Κουβέντα μαζί του και λάλησε. Περαιτέρω εννοείς, λάλησε, ναι. Η δεύτερη ότι γράφτηκε στο γυμναστήριο του γυμναστηριακού και προσπαθεί να φτιάξει ερωτικό κορμί εκεί γυμναζόμενη. Αυτό να δω, το θέλω. Το τρίτο ότι κλείστηκε επιτέλους σε μοναστήρι. Δύσκολο. Και τελευταίο, ζει τρελό έρωτα και κλέθηκε με τον Ατσιό. Το πιο πιθανό. Εγώ δεν ξέρω τι απόδοση έχει, εκεί βάζω τα λεφτά μου. Ωραία, επομένως να ακούσω λοιπόν τι γίνεται. Τι ισχύει από όλα αυτά. Τίποτα. Άκου παρακάτω, θα δεις την έβαλα. Απογοήτευση. Εγώ Ατσιό όμως ψήφιζα. Σεβαστοί πατέρες, την ευχή σας. Έλα, παιδάκι μου. Έλα. Ναι, γεια σου, Αποστολή. Γεια σου, φιλό. Τι κάνεις? Καλά. Ερώτησε εσύ, Αποστολή, εσύ που τα ξέρεις και τα πολλά. Βέβαια. Αυτός ο Μίλτον εκεί στην Αμερική, μήπως είναι Μίλτος, αλλά είναι Κύπριος. Λες. Μίλτον, μου θύμισε λίγο τον Κύπριον αδερφόν. Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon. Αυτό είναι ή μήπως είναι η καινούργια καριέρα του Μίλτον? Έγινε τυφώνας. Ξανού. Του Μίλτον, του Μίλκου. Που έφυγε την πολιτική της μεγάλης οικογένειας, ξέρεις. Αυτή την περίοδο ακούω Rolling Stones. Baby, baby, you are out of time. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί που ήταν μαυραγωρίτης ο παππούς, δεν λες αυτή. Σας παρακαλώ. Για να αυτόν λέω. Ρε, Αποστόλη, για να καταλάβω. Μήπως είναι νέα καριέρα του Μίλτου. Μπορεί. Στον ιδιωτικό τομέα, δεν ξέρω. Να σου πω. Έκανε διεθνή καριέρα και το μάθαμε παντού. Και το μάθανε και τον πήρα και έχει γίνει τυφώνας πια. Αυτό. Ο Μίλτονς. Να σου πω. Εκεί δεν είναι η χώρα, η μήτρα του καπιταλισμού που είναι όλα τέλεια και ζωάρα και τα λοιπά. Είναι, είναι. Εκεί τους έχουν αφήσει σε κάτι μποτιλιαρίσματα απίστευτα για να ζήσουν. Και όσοι άνθρωποι έχουν αυτοκίνητο μπορούν να φύγουν. Οι υπόλοιποι. Στη Φλόριντα. Γιατί αυτοί που έχουν αυτοκίνητο βλέπεις να μπορούν να φύγουν, σταματημένοι είναι μέρες. Προσπαθούν τουλάχιστον όμως. Δηλαδή καλύτερα να έχει πάει στην αυλία της Βύση. Πιο εύκολα θα μπαίνεις μέσα. Σκέψουμε να κάνεις το τελευταίο εκεί τώρα, έτσι. Άστο. Δηλαδή, και να ζεις με το άγχος ότι αν θα ζήσεις, ας πούμε. Σκέψου και αυτούς που δεν έχουν αυτοκίνητα. Όσα έχω ζήσει, τα έχει πει η Βύση. Να, είδες, παντρεύονται. Σταμάτα. Αυτοί που δεν έχουν αυτοκίνητα, οι οποίοι δεν υπάρχει καμία απολύτως κρατική πρόνοια, θα πεθάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, τους είπαν ή θα φύγετε ή θα πεθάνετε. Αυτοί δεν μπορούν να φύγουν. Οπότε τι θα κάνουν, θα πεθάνουν. Καλά, τα έχουν πει οι φωστήρες οι δικοί μας εδώ. Όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Δεν προσαρμόστηκαν και τσουπ, να, να το. Τάκα το μικρή ευθύνη. Τα βλέπεις. Απέναντι. Φύγατε όλη την ίδια ώρα. Ποιος σας φταίει. Περίμενε, ρε, περίμενε. Απέναντι υπάρχει μια χώρα που λέγεται Κούβα. Αυτή η Κούβα πριν από 4-5 χρόνια που είχε γίνει ένα τυφώνας και εκεί, μετέφερε με ελικόπτερα κρατικά κάτι δελφίνια, τα οποία τα είχαν σε ένα πάρκο τέλος πάντων δελφινιών. Και επειδή ο τυφώνας θα χτυπούσε σε αυτό το πάρκο, πήρανε με ελικόπτερα κρατική ευθύνη το δελφίνι και μεταφέραν τα δελφίνια για να μην πάθουν κάτι τα δελφίνια. Στη μήτρα του καπιταλισμού. Τα δελφίνια, τους ανθρώπους δεν τους φροντίσαν όμως. Καλά, τους ανθρώπους προφανώς τους φροντίσανε. Α, ναι. Άρα, είναι προφανές, δεν το καταλαβαίνω. Φροντίσανε και τα ζωάκια και προφανώς και πολύ καλά κάνανε. Στη μήτρα του καπιταλισμού. Στη μήτρα δεν είδα τέτοια. Αποκλεισμούς μόνο. Και μπάρκα και μα, άι, στα διάλογα πια. Ναι. Αυτό τη Κούβα στο ελικόπτερο δεν πάει να πάει και στη Φλόριντα λίγο να σώσει κανέναν άνθρωπο. Να σου πω, μπορεί. Βασικά θα μπορούσαν να φύγουν κολυμπώντας, να περάσουν στην Κούβα να σωθούν. Αλλά δεν γίνει. Τώρα γιατί θα βγει ο Τραμπ και έχουμε τα σύνορα τώρα, κατάλαβες. Είναι προσωπική ευθύνη. Προσωπική ευθύνη. Άμα θες, υπάρχει και η Κούβα. Επιλογές. Επιλογές να υπάρχουν πολλές. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Παρασκευή, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας, ξεκινάνε τώρα, αμέσως μετά διαφημίσεις, στη συνέχεια μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα, γεια σας. Σαν Μικέλε, aveva un gallo, bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo, gli dava latte e miele. Ναι, δεν είναι ταινία. Ναι, ναι, η ίδια. Όπως το άλλο. Ο ίδιος. Καλά, καμία σχέση φωνής. Ακραίο, Λέει για την Παρασκευή. Λέγε. Τώρα μόλις άκουγα το Μητσοτάκη που έλεγε σήμερα είμαστε όλοι το ίδιο χαρούμενοι. Σήμερα είμαστε όλοι το ίδιο συγκινημένοι. Και να το συνδυάσουμε τη σαλάκα, την ξέρω. Με αυτό πήγα να πω κι εγώ, η σαλάκα. Αυτά η σαλάκα τα λέει. Σήμερα είμαστε όλοι το ίδιο χαρούμενοι. Σήμερα θα είναι μια πολύ καλή μέρα. Σήμερα θα είναι μια υπέροχη μέρα. Σήμερα είμαστε όλοι το ίδιο συγκινημένοι. Σήμερα θα είναι μια μέρα γεμάτη αρμονία. Σήμερα θα γίνουν όλα τα καλά. Σήμερα είμαστε όλοι το ίδιο περήφανοι. Σήμερα θα είναι μια υπέροχη μέρα στη ζωή μου. Τελειώσατε. Δεν μ' αναγνωρίζετε γιατί έλειπα καιρό. Τα δάκρυα μου δεν σας λένε κάτι. Λοιπόν διηγηθείτε μου τι έγινε εδώ. Να βρω ξανά του μήματος στην άκρη. Καλημέρα. Καλημέρα. Για το λαό θέλω να βάλετε τον Πλεύρη σε κάποια δήλωσή του για το Φαντάρο, θα τη διαλέξετε εσείς, και το τραγούδι της Αρλέτας, ένα ουίσκι κυρά μου αντεκούνα τα χέρια, ο Φαντάρος δεν θέλει πολλά χασομέρια, πρέπει να σφαίρες να ρίχνει, σφαίρες, τον εχθρό του άρχοντά του να κόβει τις μέρες. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος στρατεύσιμος που υπηρετεί τη θητεία του με τη στολή του και με το εθνόσημο να βρίσκεται σε εκδήλωση σας και να εκφράζετε υπέρ σας. Ένα ουίσκι κυρά μου αντεκούνα τα χέρια, ο Φαντάρος δεν θέλει πολλά χασομέρια. Ούτε μπορεί ένας στρατεύσιμος με το εθνόσημο και τον μπερέ του να πηγαίνει και να λέει ότι διαφωνώ με διαταγή που έχει δώσει η προϊστάμενη αρχή να βρίσκονται φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρέπει σφαίρες να ρίχνει, σφαίρες των οχτρών, άρχοντά του να κόβει τις μέρες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος συνεχώς θέλει να είναι στο απειρόβλητο. Όχι, κυρίες και κύριοι. Σιγά τα αίματα, καλέ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Μπράβο. Λοιπόν, δεν θέλω να πω πολλά, απλά θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Δώσε. Το Σαν Μικέλε του Θανάση Παπακοσταντίνου, αφιερωμένο σε όλους τους αγρότες. Πείτε μου εκείνες τις ιστορίες σας που κάνουν τα καλάμια να λυγίζουν στα όρια των κοραφιών και εν μέσω άπνοιας. Τα μέτωπα των αγρότων δροσίζουν. Τόσα τα χρώματα του τρακτέρ, τόσο και οι αποχρώσεις του κόσμου. Τα προβλήματα μας ενώνουν. Υπάρχει επιβίωση τώρα, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Μας παίρνουν τα προϊόντα τζάμπα και εσείς εδώ, Αθηναίοι, ο νομός της Αθήνας θα τρώει τρεις φορές παραπάνω. Γιατί όλος ο κόσμος είναι σε απόγνωση, ο αγροτικός κόσμος. Ας ανοίξουνε άλλο βαρέλι αφού έφτασε αυτό στον πάτο. Πείτε μου εκείνες τις ιστορίες σας. Κοίτα, έχω πάρα πολύ καιρό να σε πάρω τηλέφωνο. Γιατί έτσι? Έχω πάρα πολύ δουλειά δυστυχώς. Και φαντάζομαι ότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα άκουσα κονσέρβα τις εκπομπές σας και δεν πρόλαβα να κάνω το πολύ πετυχημένο σχόλιο μου. Έτσι. Πάρα πολύ πετυχημένο. Για πες το πετυχημενάκι σου. Ήθελα μια αφιέρωση για το μουσείο που νοικιάστηκε, αλλά δεν σε πρόλαβα. Το δικό μας μουσείο στου Θεού νοικιάστηκε. Οκ. Έσκασε αλλά... λίγο το χιλάκι μου, ναι. Κοίτα, δεν γίνεται και κάτι ιδιαίτερο, ρε παιδί μου, όλα τα ίδια και τα ίδια. Ναι, μωρέ, πάλι Πασόκ, πάλι. Τα ίδια μετά τον άλλο μήνα ΣΥΡΙΖΑ, άισε το διάλογο, συχάθηκα. Ναι, πραγματικά, και είμαστε λίγο όλοι ανέμπνευστοι. Τη συγκέντρωση στο Βυζαντινό Μουσείο την είδατε? Ποια συγκέντρωση? Που έγιναν από κάποιους για να μην γίνει ο γάμος της Θοδώρας. Αυτό σας λέω. Με τι ασχολούνται τώρα? Κάποιος πάει να παντρευτεί, κάνει μία δεξίωση. Το Βυζαντινό Μουσείο τον νοικιάζει όποιος θέλει. Το δικό μας. Το Βυζαντινό Μουσείο. Σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη θέα και του να αγκαλιά. Το πάρτι της Θεοδόρας, λέει. Έγινε στο Βυζαντινό Μουσείο, γι' αυτό. Το οποίο νοικιάζεται. Το κρεβάτι ο ένας με άλλον μοιράστηκε. Να καλύψουν και να τους με λόγια φιλιά. Η νύφη ήταν πανέμορφη και είμαι πολύ χαρούμενη που φέρω το ίδιο όνομα. Λέγομαι Θεοδόρα. Φωτογραφίες δείξτε μου αυτόν που Κυριακή γεννήθηκαν και εκείνων που έχουν πέσει από τη βάρκα λίγο πριν φτάσει στην ακτή, γιατί η ζωή τους πια δεν τους αρέσει. Μια παραγγελιά θέλω για την Παρασκευή. Δώσε. Άκουσα τη χθεσινή εκπομπή που είχε πάρει ο Μαρκόνης και του λες: θέλω να δω πού θα φτάσει να μα αφήσω. Και δεν του διέκοψε. Πάρε λοιπόν από εκεί να μιλάει ο Μαρκόνης αυτά τα λογίδρια, τα ωραία που λέει, και βάλε από την άλλη μεριά να απαντάει ο Αυτιάς, ο πρώτος ευρωβουλευτής μας, που λέει κάτι ατάκι. Ναι, ναι, τι λέτε, κάτι τέτοια. Και ντύστο έτσι, ωραία, φτιάξτε το όμορφο. Το είπαν οι δημοσιογράφοι του Πρεσβύτερου Μπους μέσα στη Μεγάλη Βρετάνια. Τι λέτε? Μα τους λέει, αφού δεν θα είστε κυβερνήσεις, θα είστε πες τότε. Οχ, οχ, οχ. Και του λέει, ο δημοσιογράφος σιωπή, δεν το έκαναν νόημα οι δημοσιογράφοι. Να δείτε τι λαμόγια είναι. Ναι. Ξέραν όλοι οι δημοσιογράφοι που ήταν στο Μεγάλη Βρετάνια ότι θα πέσει η κυβέρνηση πόσα χρόνια μετά. Και θα είναι άλλη κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Και του λένε, πρόεδρε, δεν το έχουμε ανακοινώσει σε τούτος εδώ τα τούβλα τους Έλληνες. Κίθια τούμπανα. Τα τραγούδια πείτε μου που λέτε την αυγή. Σας δίνουνε τα φώτα στην πλατεία. Καθώς και τα απογεύματα μετά την προσευχή. Και πριν να ξεκινήσει η αλήθεια. Τα τραγούδια πείτε μου. Η κυρία Τζένι Μπότση. Η ίδια. Ναι, ήθελα μια παραγγελία για την Παρασκευή. Ναι, ναι, για πες. Ο Θήμιος στις μία του μηνός αυθινού έβαλε ένα δυο ηθοποιοί που λέγανε «Τι μου κάνεις μάνα μου» και ο άλλος λέει «Καλά μωρί, δεν ξέρεις τι σου κάνω». «Τι μου κάνεις» «Μακροοικονομική πρόοδο». «Τι μου κάνεις αγάπη μου» «Μακροοικονομική πρόοδο». «Με δουλεύεις μωρί, δεν ξέρεις τι σου κάνω». «Δεν την αισθάνεται ακόμα ο πολίτης». «Αλλά εσύ είσαι και λίγο ντροπαλή και μήπως δεν το πεις». «Ναι, είμαι λίγο, και ναι». «Και ένα δεύτερο θέλω πιο διαρρέχτημα να πω». Και ένα δεύτερο, τι έχεις πω βολέα. Την αρχοντιά μου να τη βάλω, θα τη βάλω. Ναι, άμπρα, τέριασε με εσύ. Αποστόλη, βάλ την όλη, την παλιά, τη μαστοριά σου. Αυτά είναι παραφύσιν πράγματα, είναι αφύσικα πράγματα. Να μπορέσεις να γλιτώσεις την αξιοπρέπειά σου. Μας γυρίζει αιώνες πίσω, γυρίζει στα χρόνια του Νέρονα και του Καλιγούλα. Να διστάξεις τώρα χίλια και να ακούς με πέτρα χίλια. Ο απευθυσμένος να γίνει γενικό μόριο. Αποστόλη, βγάλ την έξω για αέρα στο παρκάκι. Γιατί είμαστε από αυτούς που μας πρόχνουν. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Δώσε. Βάζεις αυτό που λες με το 12 με το Χατζηδάκι, με το αυτό όπως το βάλατε σήμερα. Και μετά βάζεις την εισαγωγή από τον Γκάζι ανοιχτό της Άννας Βύσης που λέει άλλη μια φορά. Ναι. Με βρήκανε μεθυσμένο με τον Γκάζι ανοιχτό και τέτοια. Ο προϋπολογισμός του 2025 έχει 12 διαφορετικές αυξήσεις αποδοχών. 12. Και 12 μειώσεις φόρων. 12. Επιβεβαιώνει ότι η οικονομία μας θα αναπτύσσεται πολύ γρηγορότερα. Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο, με πνίγει το παράπονο. Και ότι η ανεργία θα μειωθεί ακόμα πιο πολύ. Άλλη μια φορά που πνίγομαι μες στο πιωτό. Η κυβέρνηση κάνει ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την πλήρη εκπλήρωση των προεκλογικών της δεσμεύσεων. Άλλη μια φορά που ξέχασε, πάλι θα πω, το γκάζι ανοιχτό. Ουρλα! Αν συνεχίσουν, πείτε μου, κοιτώντας τη φωτιά, οι άνθρωποι να κάθονται στις πέρνες. Και αν οι ομορφότερες γυναίκες τα κρυφά κάτω από τη γλώσσα εκτρέφουν σμέρνες. Για να σε συνοδεύει το Σαββατοκύριακο θέλω να ακούς από μένα το My Thieving Heart του Σίβερτ Χόιεν. Α, μόλι που ξέρεις και το Χόιεν μου να μου γαδί. Τέλος πάντων, εντάξει, έγινε. Τον αγαπώ, έλεγα. Έλα. Γεια σου. Γεια σου. Μέρα θέλω να σε πάρω για το θέμα αυτό με το γιο της Πλήστρας. Τον χορτασμένο μη φοβάσαι. Το γιο της Πλήστρας να φοβάσαι. Που μπήκε στην πολιτική με τρύπιο σόβρακο και βρέθηκε με κολοσιαία περιουσία. Τα γρήγορα να σου πω. Υπάρχει ένα απόσπασμα από την κηδεία του Χριστόφια, ο επικίδιος του γιου του. Θα το βρεις στο YouTube, αν θες να σου στείλω και σε ένα link το mail. Τα τελευταία δύο λεπτά απαντάει και λέει για τα εγγόνια της Πλήστρας. Θα ήταν μια καλή προσθήκη σε καμιά Παρασκευή ή να το βάλεις μέσα. Δάκρυζες, παπά μας, γιατί παρέμεινες άνθρωπος, καλοσυνάτος και ευαίσθητος. Αυτή είναι η πιο μεγάλη κληρονομιά που μας αφήνεις. Να πας στο καλό, παπά μας. Να ξεκουραστείς και να ησυχάσεις. Εμείς, τα εγγόνια της Πλήστρας, θα το έχουμε ντυμήμα και καμάρι μας. Πείτε μου ακόμα αν έρχεται στην άκρη του χωριού ο λύκος του θανάτου τους χειμώνες που σαν κουνούσε θύμουρα το γάλα έπιζε. Τα τρομαγμένα στήθη απ' τις λεχόνες. Πείτε μου ακόμα αν έρχεται στην άκρη του χωριού. Αποστόλη! Έλα, θα κάνουμε μπανάνα. Θέλω. Έλα, μπανάνα! Να σου πω για το γυμναστηριακό ρεσί. Δηλαδή, άκουσα αυτό το τραγούδι τώρα. Δεν το έχω ακούσει πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό με τα σμιλεμένα κορμιά, τι λέει, όλα αυτά τα παράξενα. Και λέω, ρε φίλε, okay, ο γυμναστηριακό είναι πολύ λογικό να είναι νεοδημοκράτη. Ισχύει. Σμιλεμένα κορμιά, γαμημένα μουλιά και άλλα τέτοια. Γυμναστηριακό κατευθείαν. Ναι, ναι. Αυτό. Και αυτό την Παρασκευή. Έρε και πιάσει το στόμα στο γυμναστηριακό. Τώρα την πάτησε, τώρα τον έπιασε. Ξέρω, γι' αυτό το κάνω. Τώρα, εντάξει, εγώ θα την πληρώσω. Γι' αυτό την Παρασκευή. Φοβισμένα πουλιά, τρομαγμένα παιδιά. Γαμημένα πουστράκια με τα γραβατάκια. Καρτερούνε ξανά τη λευτεριά. Πουτανάκια. Αντριεμένα κορμιά, γριεμένα θεριά. Θα σας γαμίσουμε και θα σας νευρακώσουμε. Θα γίνουν μες στη γαλάζια η γενιά. Και σας γαμώ όλους. Πείτε μου μη βρέθηκε κι σκάφη που παλιά ρουζόμουνα με ήλιο και με χιόνι ή τα μαλλιά που φύλαξε απ' την πρώτη μου κουρά η μάνα που ακόμα ρούχα πλώνει. Άκουσε τι είπε ο Τραμπ χτες το πρωί. Τι? Δεν ξέρω, δεν άκουσα το Θύμιο, μήπως το έχει πει. Είπε ότι η Λωρίδα της Γάζας είναι το φιλέτο της Ανατολικής Μεσογείου. Λέει το καλύτερο κομμάτι, θα μπορούσε να γίνει ένα Μονακό. Άμα χτιστεί σωστά. Α, ναι, ναι, το άκουσα, όντως. Ναι, ναι, ναι. Και λέω, μήπως μπορεί να το κολλήσει και με το η Ελλάδα θα ήταν ναι. Ένα Μονακό. Δεν ξέρω, τώρα είχε ΑΜ στη Γάζα. Μπορεί, γι' αυτό να μην έχει. Μπορεί να έχουν και αυτοί τώρα, δεν ξέρει. Οπότε μπορεί να κολληθεί αυτό και να γίνει κάτι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πήρα παραπολιτικά FM. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή. Ναι. Είναι κάποιος δημοσιογράφος ο οποίος εκθιάζει την Παλαιστίνη. Ωραία. Λοιπόν, πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία. Και θα δει ότι αν δεν υπήρχε η Χαμάς, η Γάζα, θα ήταν ένα Μονακό. Το πτυελοδοχείο του Μπακούν είναι το χιτό. Συντρόφια, μήπως βρέθηκε και εκείνο. Να φτύσω μέσα με οργή που οι νέες εποχές με κάνουνε να μοιάζω με κρετίνο. Δεν μ' αναγνωρίζετε γιατί έλειπα καιρό.